Kadung riko ngerti tuluse welas hang ono ring dasar ati iki sing kira riko teko ngelarani matoni hang koyong gediki nyejo riko pucar tali newelas hang seru sing setison budeli sememburi kombuang sio-sio mung mergo ngerih welas hang liyo son sing ele arep maju ati wis kadung tatu arep mundur isun wis kadung ancur welas isun kepaling-paling mlebu metu dalan buntu son sing ele arep maju ati wis kadung I